17 липня 1998 року у хаті Миколи Горбаля розмову з ним веде Василь Овсієнко. Перша касета. Будь ласка. Василь, очевидно, я знаю, коли ці речі записують, то це для чогось. Можливо, це добре і так і треба. Я маю в руках оцю невелику довідку, яку ви робили про мене, і мушу сказати, що багато неточностей. Треба їх виправити? Хочеш, очевидно. Тому я буду починати з того. Я народився на Лемківщині. Я також маю в руках картку довідка Міністерства праці України. Виявляються документи про ту частину людей, які переселені, зберігаються сьогодні тільки в цьому міністерстві. Де значиться, що в 44-46 роках на підставі угоди між Україною, Українською РСР і Польським комітетом національного визволення від 9 вересня 44-го було проведено переселення громадян з Польщі на територію РСР. По сімейних списках переселенців з Польщі до РСР по селу Воловець Горницького повіту лічиться сім'я Горбаля Андрія Гнатовича. В такому складі Горбаль Андрій Гнатович, 1898 року народження, глава сім'ї. Горбаль Текля Миколаївна, 1906 року народження, дружина. Горбаль Марія Андріївна, 1928 року, дочка. Горбаль Олена Андріївна, 1932 року, дочка. Горбаль Богдан Андрійович, 1937 року, син. Горбаль Микола Андрійович, 1940 року народження, син. Місце народження, село Волівець, Польща. Дата оформлення по сімейних списків 8.2.46 року. Отже ж такий документ. Я всюди по документах значуся, що я народжений 41-го року. Коли я отримав цей список, я вдома запитав сестри, дійсно, я 40-го року народжений. Вже сталося так, що, бачите, то була такий час, отих лиходіть, переселень, що коли нас переселили, ніяких документів з собою не було, тільки був евакуаційний такий список, який згорів, коли хата в нас згоріла вже тут, на Україні, на Тернопільщині. І коли треба було йти 8 клас після семирічки, то треба було мати свідоцтво про народження. А воно видавалося таким людям, як на підставі заяви батька. Батько мені зменшив один рік. Чим це мотивувалося? Потім сестра мені казала, та ви такі маленькі, нещасні були, що дати, ну, хоч підросте, щоб до армії пішов трошки більше. Тепер, правда, пізніше на пенсію піду. Отже ж, і ще ця помилка, одну я помилку виправив, бо я точно знав, що я народився 10 вересня. І завжди казав 10, а в паспорті було 6 травня. Отже ж, а рік вже неможливо було виправити. Тобто як? Я справляв народження по-старому, а всюди писав так, як була метрика видана. Свідоцтво про народження згідно із заяви батька. Ну, а така неточність. Очевидно, що коли це треба буде писати якісь про себе біографічну довідку, то напишу так, як воно було. Отже, я народження 41-го року, з 9 на 10 вересня, в селі Волевець Горовицького повіту. Це було Краківське воєводство на Лемківщині. Це одна із найзахідніших частин українських Карпат. Біля Криниці села відомого курорту українського. В нашому селі не було ні одного поляка, це чисто українське село. Очевидно, що треба розказати трохи про свого тата і про родину. Я вам зараз покажу, Василю, батькові свідоцтва про освіту і свідоцтво про закінчення Дяківського інституту. Оця книга «Псалтир». Це одна із моїх таких реліквій, яка прийшла з нами через всі переселення. Тато привіз її із Америки, йому подарував його вуйко. А всі Горбалі походять із села Бортного, яке по сусідстві з селом Волівець. Це то Бортне, звідки походить композитор Бортнянський. Це відоме, національно таке свідоме село. О, але так сталося, але то окрема тема. Під час Першої світової війни Лемківщина, як і ця частина України, була під Австро-Угорщиною, воювали з Росією. Але мусимо признати, що були дуже потужні москофільські тенденції. Ну, і в Львові вони були, і в Галичині. Але тут інтелігенція, так би мовити, переступила через що і сприйняла нове поняття слова «українець», «українство», нову державницьку ідею. А, на жаль, на Лентівщині то дуже довго виходила ця біда. І мушу сказати, що австрійський уряд не міг розібратися. Ми себе називали русинами. Руські, ми русини. Слово «Ленко» було, так би мовити, зовнішня кличка. Самі себе так не називали «Ленки». І для австріяків, які воювали з Росією, це було незрозуміле поняття. Руски тут. Це, власне, була агентура. І досить багато лентівської інтелігенції поарештували і сиділи в таборі. Там навіть щось купа жертв було. І в Бортному недавно я в'їздив тут, і в то село стоїть хрест. Благодарні бортняні в честь руської ідеї. Такі хрести. Бо не могли розібратися, що Росія і русинство, руські, це трохи два різних поняття, і на цьому спекулювали москалі. Цю книжку подарували батькові Вуйко з Бортно, який закликав його туди до Америки. Це псалтир. Псалтир. І я розкрив цей псалтир на останній сторінці. І дивлюся во славу Отця єдиносушного, животворящого, нерозділимо Господа Отця і Сина і Святого Духа при державі благочестивішого самодержавця великого господина нашого імператора Ніколая Олександровича всія Росії при супруги його благочестивішої госпожі імператриці Єлизавети і так далі. Наші ленки молилися на царя. І ця книжка, це псалтир. Якого року? Ну, я боюся, але ну, це написано, який рік, але, так би мовити... Так, то тими керівничними літерами. Їх треба знати. Їх треба знати. Справа не в тому. Справа така, що так сталося, що у 27-му році на Лемківщині не було ні одної православної церкви. То був, власне, регіон, де була греко-католицька, тобто католики східного обряду. Потім почався шалений перехід в православ'я. У моєму селі побудували нову церкву. О, і я якось тепер вже, я ніколи не мав статом до цього до розмови, бо так сталося, що то... Я ще тими поняттями тоді не був хлопчиком, потім батька не стало, батько помер в 61-му році. Мені страшенно шкода, що я так багато в нього не розпитав. Батько був вдома найстарший. О, мій дід помер, коли татові було 11 років. І прийшов відчим. Моя бабка одружилася вдруге, то був Дзюбина. І щось оскільки батько найстарший, щось не склалося у них добрі стосунки. Звідчому. І він десь в молодітньому віку втік з дому. Якийсь час він був перемишлі таким прислужкою при Яківському інституті. То там називалося, навіть тут десь в мене воно значиться, ну так, вихованець. І потім врешті його прийняли в цей інститут. Але я не це хотів сказати. Я маю свідоцтво батькові про закінчення. Питомцем Дяківського. Питомцем, він був питомцем, так, вихованцем Дяківського інституту. Оце повідомлення шкільне. Горбаль Андрій, уроджений 10 марта 1898 року в селі Волімці, релігії католицького обряду. Релігії католицької, обряду грецького, почавши шкільну науку в школі в році 1906-07, вчився до тутешній, учащає до тутешньої школи від 1 вересня 6-го року. І тут його оцінки є. Поведіння удовольняюче, друге півріччя похвально, пильність, вдовольняючи, в науці релігії дуже добре, в читанні дуже добре, в писанні дуже добре, язиці руським, очевидно, українським, дуже добре, язиці польським, дуже добре, в рахунках злуці з наукою про геометрію і форми, дуже добре, в відомостях з історії природи, добре, в рисунках, дуже добре, в співі, дуже добре. І я не про це хочу сказати, це було українське село. Бачите, якою мовою це зроблено. Мало школу, мало свій дитячий садочок. І якщо сьогодні стоїть питання, що це за територія, то цей документ, який датований 1907 роком, свідчить. 11-й рок. Це йому видали тоді, коли треба було поступати в цей інститут. От такі речі є. І батько мій закінчив інститут. Очевидно, що Перемишль на той час був центром української культури. Це було, можливо, друге таке після Львова місце, де це українське місто було дійсно українським і з певними культурними вже традиціями, з інтелігенцією. І батько опинився в тому середовищі. Так що коли він вже приїхав в село як дяк, то майже ціле село ходило до іншої церкви, ніж ту конфесію, якій був приналежний батько. В моєму селі, я питав своєї тітки, залишилося тільки 3 чи 4 родини, які ходили до греко-католицької церкви, а православні побудували собі нову церкву. Привели собі вони батюшку, як називають лемки. Батюшку. Я кажу, а чого? Ну, повідають наші хлопи, що десь там прийшов батюшка, і то наша тверда віра. В польському оточенні це був один із якихось проявів патріотизму. Вони не орієнтувалися в тих політичних процесах, що Україна формується в противагу Російській імперії, але будучи в польському оточенні, вони хотіли на якусь ідентичність і шукали це через приналежність до віри. А вони вважали, що православна то це є наша, бо вони руські, ми русини. От і на цьому було збаламучений величезний контингент людей, був цілий масив. Я веду це до чого? Що переселення, тобто пишете, що воно було насильні акції Вісла, переселення починалося з 45-го року. І більшість, воно йшло як добровільний акт, добровільний обмін населенням. Звідси поляки виїжджали з Галичини, з Волині, а відти виселяли українське населення. Переселили десь 480 тисяч, півмільйона переїхали. А це не пов'язано з національним рухом, спротивом? Можливо, так. Тобто, в якійсь мірі так. Тобто, Москва готова була відмовитися від тієї території, хоч Хрущов писав, є документи, писав, щоб цю територію прилучити до УРСР, бо це є українська територія. І Москва відмовила, вона віддала це полякам за умови, що, так мовити, там виб'ють основу для збройного опору. І в якійсь мірі так воно і було, бо це були Карпати, це гори, там, це було наше населення, воно підтримувало цей збройний опір. І для того, щоб вибити ґрунт з-під цього, в якійсь мірі і це спонукало то. Але я можу сказати, що створювалася нестерпна ситуація. Були села в польському оточенні, де поляки просто нападали, були, що вирізали цілими селами. І люди мусили тікати. Тобто, чи були такі випадки, що вони дійсно добровільно їхали, бо була нестерпна ситуація. В нашому селі такого не дуже було видно, але бо я маму питав, я вже маму тут запитував, як то сталося. Так, каже, приїхали, сказали, не хотіли люди їхати. Багато не хотіли. Тож ми там жили від колесу, пам'ятають. Тобто могили і прадідів, дідів і таке. Все прийшлося залишати. Батько належав до тих, хто не хотів їхати. Але мушу сказати, що навіть моя бабуся була то їдьма до Росії Беморуські. І навіть коли батько вже, ну всі їхали, зібрали речі та разом в одному ешелоні, там з тими поїздами, їхав сюди через страну Львівщину, каже, люди, зупиняємося тут порожні села, будемо тут наші люди. Тут то баба категорично сказала, що ні, бо тут не будемо, ми Руська, їдьмо до Росії. О, і приїхали в Харківщину. Далі, правда, не пустили, бо до Росії не переселялись, переселяли на Україну за тою умовою, але посіли на Харківщині. Ой, правда, тим нашим лемкам вистачило тої Росії на півроку того колоспу, щоб вони позапрягали коні і своїм ходом через цілу Україну і опинилися аж під кордоном на Самбірщині там. Власне, всі мої родини, всі мої дядьки, як ми там називаємо стрійками, татові брати, отам. А оскільки тато був інтелігент, не мав коней, не мав чим їхати, то продав це все, що ми добралися до Тернопільщини. Ми десь тут по маминій лінії була родина. Так ми осіли. Ми, між іншим, приїхали в село Тячар в 47-му році. Але я не буду описувати всю ту одисею нашу, ті всі. Я завжди починаю, що ми осіли на Тернопільщині. Але то, поки ми осіли, то було до 47-го року. А виселяли на 46-му році весною. А то ті стрійки, кажете, вони що, хотіли назад повернутися, чи як? Так, хотіли повернутися. Ну, очевидно, ніхто у Польщу не пускали вже. Дуже багато людей і з Одещини, з Донеччини, з Дніпропетровщини і тікали назад. О, ну, то були агітації, як завжди, що всі в місті живуть, прекрасні землі. Але там погана земля, то гориста, там з тим камінням, не дуже там розженешся, десь щось, там овес той сіли, пшениці там не дуже. Родила, та й вони дійсно важко жили, а пам'ятають ще із Першої світової війни, коли російська армія стояла, то були улани гарно одягнені на гарних великих конях. О, бо моя баба розказувала їм десь там часом то військо, там куди польова кухня, та тим лемкам ним хліба дадуть, білий хліб такий пшеничний, то вона пам'ятала, що Боже, та то хліб як сонце. О, а НКВД тепер приїхав там, в місті все живемо, сади всі наші, поля наші, вирощуємо, потім ділимося, все в місті, мед дають, пчоли, мед. Так я той мід запам'ятався, баба каже, їдьмо там, бо там мід дай. То коли мене посадили на Урал, це, з Мордовії я стрійку написав листа, бо трохи було дивно, я був вчитель, мав певний успіх, хоч ми окремо, я на Тернопільщині не жили, а другого Бичині. Але що сталося з Миколою, чому він раптом в тюрмі, то я написав їм, кажу, стрику, жеби той лемко бар ще не нагваряв, вже де той мід, то дали йому даку з меду. Ну, то я, щоб я не дуже нарікав, де той мід, щоб взяли, то мені дали меду, то я зараз той мед їм в Мордовії. То такі, така іронія долі. Отже, а акція Вісла? Акція Вісла – це цілком інша акція. Бо ті українці, які вдалося їм залишитися в Польщі, вже як польських громадян, потім поляки за національним признаком виселили всі вже на західній території. Це була акція злочинна. У нас хоч ми могли збиратися, могли відмовлятися, могли щось казати, могли щось з собою брати, то там за дві години всі через концтабори. І розсіяли це населення по одній-дві родини польське оточення на півночі і в ті на ті землі, які відібрали від німців. Оце була акція Вісла. Тобто, власне, дві великі такі по знищенню українства в Польщі. А в часі так означати, от ваше переселення, то був рік? 45-й, а ти 46-й, весною. Весною. 45-го року. 45-го. А операція Вісла? А операція Вісла також була на Великдень, весною, але то був 47-й рік. 47-й. І вона тягнулася рівно 2 місяці. Тобто вони це зробили дуже швидко, бо це з війська зайшли і все це виселили. О, я був зараз і в селі, де я народився. Мені є село? Так, мені показували то місце, де моя хата була. Видно щось таке, знає, позаростало бурянками, але що там були фундаменти. То була нова хата, мурована, бо, як правило, лемки ті робили хати дерев'яні. Але тато мав трохи грошей, то робив велика, мала щось 4 чи скільки кімнат. Ну, то вже була така під новий європейський стиль. А коли хата будована? Коли тато повернувся із Америки, це був, мабуть, я знаю, мабуть, 35-6 рік, бо мама тут, я включу потім фільм, я записав, новенька хата недобудована, ми то залишили. Батько мав важке життя, бо я кажу, він був наймолодший, він з хлопчиком пішов з дому. Потім повернувся і, закінчивши цей інститут, його направили в таке невеличке містечко Оля Міхова на роботу. Він був диригентом, дяком, але оскільки цього було мало для заробітку, бо що ж там на церковця, то він був ще лісничим. Ну, там він познайомився із моєю мамою. Була дівчинка молода, на 8 років молодша. Вони побралися з матусею. І там народилася моя дві сестри. У мене ще, правда, був найстарший. В них первісток був син Дмитро. І померло немовлям. І тому так фатально, коли народився Богдан, це вже була четверта дитина в роді, то так сталося, що щось також захворів, то мама страшенно переживала. Я то описую в цьому нарисі про Богдана, що його там поставили п'явки, і є підстави, що, можливо, після того воно десь півроку ледве дихало, мама його в руках наносила, воно ні жило, не вмирало, це дитя. Ну, потім було запізнений розвиток, зуби в нього почали, тож я на 3 роки старший, молодший, то в нього почали рости тоді, коли у мене. Очевидно, це дало і на загальний розвиток, і на психічний якийсь відбиток. Така доля Богдана. О, так що ми приїхали в 47-му році в це село, я пішов у 1-й клас. Якраз мені було 7 років, оскільки 40-го року народження. Я в 57-му році закінчив 10-річку. Перший рік я не поступив в училище, я виїхав до Самбара. У Самбарі там моя сестра жила, я думав, там культуру училище, я не здав там екзамен. І я повернувся. І потім я 2 роки працював в колгоспі, в трошній бригаді. Дорогу, камінь бив на дорозі молотком. В 60-му році я поступив в аналогічне училище, але вже в Шуртковій. Педучилище на музичне відділення, я закінчив в 63-му році його. Що характерно, що я десь в 16 років тільки скрипку взяв в руки. То була татова скрипка, яку він привіз з Америки, але він десь її дав. Тато так для себе грав. Тато добре знав ноти, вів хор, знав добре сольфеджіо. О, але я якось ту скрипку десь там грали на ній, ті музиканти посіли, а потім він її забрав. Я так почав грати, я потім поступив в училище, але власне то вже великих досягнень. Як музикант я не міг мати, бо то треба було грати з дитячого віку. Але я був вище середнім учнем в училищі, закінчив я. А коли я поступив на роботу, то я можу сказати, що навіть мав певні успіхи серед своїх ровесників, бо вони були добрі ансамблі. Навіть на тому містечку у Борщові я зразу організував дитячий колектив ансамбль пісні і танцю, який вже на 2-й рік був відзначений на обласному огляді. Я перший, хто розкув, вийшов за рамки того совєтського музикування. Я привіз інструменти. На той час поняття естради тільки входило в нові, так мовити, ми виходили із того баяну. Привіз, мені вдалося через районний відділ, вони вже в мене повірили, купити добрі інструменти. Я вже для дітей мав електрогітару, чеський контрабас, саксофон, трубу, ксилофон. Це був музичний супровід. Я вже не кажу, що я не мав проблем із вокальними групами. Наші танцювальні групові спеціалісти добрий. Ми зробили цікавий дитячий колектив «Сонце». Більшість пісень було моїх. «Сонечко»? Було ще маленьке «Сонечко», а то був ансамбль «Сонце». То було 2 вокальні групи, старша група і молодша «Сонечко», і танцювальний колектив. Очевидно, що репертуару серед тих всіх репертуарних збірників, таких, як я вже хотів, не було. Це спонукало писати самому. Отже, я відчував, що я хочу, що я маю десь ходити шукати, коли я сам маю то зробити. І так я, власне, став композитором, це просто час спонукав до... А тоді ж, це початок 60-х років, це вже появився Собор Гончара, це Іванушка Мальви, це у поезії, до мене доходив деякий сам видав. О, я себе так розкуто, вільно чую. Я був в близьких стосунках з Васюком. Сталося так, що хлопці із мого оркестру, школярі, поступили в університет в Чернівцях. І вони грали в першому оркестрі Васюка. І Васюк приїжджав до них, ми радилися, так мовити. Можливо, я один із перших, хто чув його «Червону руту», яка ще не була надрукована, коли він награвав. Ну, це так, між іншим. Це я говорю про той час і про те оточення, в якому я творив. Ну, це дало можливість деякої, знаєте, такої певності. Я собі дозволяв жарти, я дозволяв собі насміхатися над комсомолом, заходив у райком комсомолом, там ті чиновники сиділи. Вони в якійсь мірі залежали від мене, бо я їм працював, заробляв їм медалі, вони показували, що якась робота є. Але моя позиція, моя незалежність, очевидно, що дратувала їх. І коли я в 68-му я поступив в Кам'янець-Подільському педінститут. Чому в Кам'янець-Подільському? Бо там відкрили новий факультет. Музично-педагогічний факультет при педінституті. Я так літом на мотоциклі кілька разів підскочив і здав там екзамен. Не прийняли. Мені шкода було залишати. А там за стаціонар. Я рік вчився на стаціонарі від того часу, коли я в Борщеві їздив кожен раз на репетиції, бо мене ж там не випускали. То врешті якийсь заробіток був. Потім я перевівся все-таки на Золушній Івано-Франківськ. Коли я перевівся на Івано-Франківськ і приїхав знову до Борщева, то в Борщівському технікумі механізації сільського господарства відкрили факультет предмет естетики. То по тих всіх закладах, таких технічних, повідкривали цей предмет. Ну, це було нове ввіяння, власне. І то було цікаво. Ще не було підручників, так мовити, про цей предмет. Мене запросили там, оскільки я причетний до мистецтва, до музики. Я з радістю взявся. Поезії купа була у мене книжок. Далі прозу. Я мав щось з ними, я ще з однією метою пішов туди. 1000 студентів стаціонарного навчання. Як правило, хлопці з сіл, як правило, після війська. В Борщеві при будинку культури був хор, який мав звання народного. Більшість в тому хорі це були викладачі з того техніку. Я пішов туди, думаю, що ж ми будемо, коли я можу зробити потужний чоловічий хор. Навіть якщо один із 10 я відберу, то я буду мати 100 чоловік. Тим паче, основа вже є, бо більшість викладачів вже співають, мають навики професійного співу, академічного. Ну, я так з надією, що, правда, мені вистачало годин тої естетики, бо то багато груп. Я себе чув вільно, мав що говорити про поезію, про живопис, про нові віяння в Україні. Мною зацікавилися, раз приїхали на відкритий урок, цілого Тернополя позвозили, я дивлюся, я так, знаєте, розкуто себе чую. 2 години можу, не стільки говорю для студентів, як для них, як же ж треба вчити цих хлопців, які завтра стануть трактористами, там, механізаторами і таке інше, що окрім того ще щось, якесь є життя духовне, якісь є вищі вартості. Я і гадки не мав, що всі ті, що приїхали на відкритий урок, це все краєвісти. Вони потім ще один мені відкритий урок зробили, а через 3 дні прийшла телефонограма, що викликає на семінар викладачів естетики до Тернополя. Це мене викликали для того, щоб пов'язати, заарештувати. При обшуку вони вилучили в мене мою поему «Дума». Ті пісні, як би вони там не були, вони не були совєтськими, але вони не були антикирадянськими, щоб їх ставити в звинувачення. Це були підкреслено українські, підкреслено певною громадянською позицією твори. Але не було до чого. Ну, а «Дума», очевидно, це був антирадянський твір. Я потім зрозумів, що вони вже десь півроку за мною ходили, що та «Дума» вже, вони про неї знали, що про це вже донесли. Я вам потім покажу, вона у мене тут є, цей твір. Є рукопис там? Є рукопис, вони мені то все віддали. От так сталося, що Василь, я опинився в Мордовії. Так ви означуєте дати. Дати в 24-го, десь 18-17-го в Тернополі я приїхав на семінар. Раптом в Тернополі страшенно багато друзів, з яких я не бачив по 3-4 роки з училища, і той зустрівся, і зайшли в кав'ярню, і то. Очевидно, що це вже були сценарії для того, щоб хтось ще вивідати, ще якусь інформацію, може щось скажу. Вони абсолютно були певні, що я формую якусь групу, якусь організацію. Я вже потім, коли був в таборі, згадую, що до мене кілька разів підходили друзі, чи не хотів би я щось шрифт мати, надрукувати, бо в типографії є можливість там Я зрозумів, що це вже були наводки для того, щоб вивезти, можливо, якісь матеріали дати. Значить, пару днів перед тим, як мене мали взяти, один приятель з музичної школи підходив, чи не хотів би я 10 томів Грушевського. Їм треба було мати матеріали вилучити, бо вони ж знали все, що в мене є, вони ж там рилися, коли мене немає. Це ж не було проблеми, так мовити, в моїх речах гритися. Але я все якось так до того байдуже, я кажу, скільки то коло, вони дуже доступну ціну мені за 10 томів Грушевського. Я кажу, ну я зараз не маю, а потім я не знаю, а що я буду з нею робити, я зараз не маю коли то читати і таке інше. Ну, так що вони дуже активно навіть помагали, сприяли з усіх боків тими друзями, щоб я мав більше епізодів для звинувачення було. От, і я зустрів ще одного приятеля, він закінчив на 3 роки раніше, це саме училище, вів художню самодіяльність на цьому бавовняному комбінаті в Тернополі. Прийшов кооперативний, нема там ніякого семінару, там не кому. Так, а що ти з тим семінаром підеш завтра, ходи до мене, то я ще в нього і переночував. Ну, ще в ресторани ми ходили, ще там якісь друзі зустрічалися, анекдоти там всякі різні розказували. І потім на другий день дійсно він мене каже, я Миколо, це мабуть музучилище, ти йди, каже, тут, о, я кажу, мушу йти туди, я тільки повернув від нього, він ще, мабуть, метрів 50 відійшов, як тут мене вже схопили, скрутили руки в машину. Ми, знаєте, так, я не знав, що, тоді ходили якісь чутки, що десь там когось беруть, викрадають людей, що там десь кров забирають у них, щось таке. Я, перша думка була, що це якась це бандити для того. Але тут машина грунула з місця, розвернула біля феромонів вверх. Ну там кілька там метрів, 150 КГБ. Під'їхали, виходили. Каже, бачиш куди? Ну, бачу комітет там державної безпеки. Заходь. Ну і почалося. Я тоді ще як той, як правовий невіглас, я ще не знав, що система має право затримувати на 3 дні. А потім тільки мусить тебе випустити, якщо немає підстав для арешту. Але я гадав, що я вже заарештований, що я вже схоплений. Вони мене тримали десь до 11-ї години в КГБ. Ну, мабуть, всі ті, хто прийшов, то знають, і всі процедури бігають, шумлять, відкривають двері, заходять, роблять вид якоїсь страшної організації, дієвої, потужної, що тут тільки шпигунів і ловлять. І цілий час, ну, склалося враження, що все, попав я. Так мало скластися, так вони хотіли. Ну що, отой зошит один із думи, там є правки. І вона і цей зошит був на руках однієї людини, яка працює в Тернополі. І я знав про ті правки. І я думав, що я попав через той зошит, щоб він опинився в їх руках. Цілий день вони мене тримали десь вночі в КГБ, досмерклося, була вже темна ніч, вони мене виводять, сідаю в машину і їдуть за Тернопіль. Ну, з одного боку такий плечистий, з другого боку я всередині, спереді включив музику, грає. Виїжджають за Тернопіль, думаю, зараз десь в ліс і будуть бити, або закатруплять. Ну, я знаю, на що вони здібні, я знаю, що це за організація. Вони мене десь вивезли аж в якесь містечко туди під Львовом, під Львівською область, Козовачі, що. І привезли в готель, і каже, тут будеш ночувати, будемо тут ночувати, може щось хочеш їсти. Ну, а я кажу, їда, хлопець, тут. Каже, давай, може щось, ну що ти, може щось їсти будеш. Та мені дійсно на кутрисники якусь булку, якогось кефіру, двоє сіли біля дверей. Тих, а ти лягай. Шахи грали цілу ніч, це була цікава гра, вони там оставляли фігури, то грають, о, так ти на мене, та ти робиш хід конем, ага, та ми тебе тут як припрем до кута, та ти що, пішакав це, та ти дивися, що стоїть два офіцери, отак вони цілу ніч в шахи грали, а я під кожним словом щось підрозуміваю, думаю, що ж вони мають на увазі, отак я очевидно, що не спав цілу ніч. Мене пильнували потім в Тернополі ще один цілий день, відвезли мене на обшук до Борщева, вилучили в мене другий примір від мене вдома. А я мешкав в технікум давній, там дворі була така мешка кімнатка, хатинка, і там я мав кімнату. О, з одним математиком, вже математику читав, заходжу, я відкриваю двері, де тут відкриваю, відкриваю двері, у мене спідола була. Слухав, ну це був добрий приймач, можна було слухати там «Свободу». Відкриваю кімнату, спідола. Кого немає того, пан спідола настроєна на «Свободу», «Свобода» балакає. Вони заходять, ну очевидно, що вони це самі зробили. Бо при сприянні видно того, ну, колеги, чий приймаєш? Кажу, мій. О, «Свобода», слухаєш «Свобода»? Слухаю часу. Ну, зробили, вони йшли туди. Виявляється, паралельно був обшук в селі. Мами робили, забрали всі папірці, всі книжки, деяке підкреслення було. Ось ще раз. І в один момент в Тернополі, коли вони там забігли групою цілою, все, їдемо, забираємо. Їдемо в обласну лікарню. Ну, я зрозумів, що вони знають про того, а мені страшенно не хотілося когось підставити. Ну, я кажу, у мене ще є один зошит таких-то людей. І вони забрали той зошит. Ви, правда, я так і не сказав, чиї то правки, але їм то й не треба, бо я думаю, що вони вже знали. Не виключено той чоловік. Вони його потім і якось використовували. Але я на тому купився, бо я думаю, що не було б елементу розповсюдження. Вони той зошит забрали. І через три дні ввечері вони понесли санкцію на арешт. Ну що, Микола, була б мета розповсюдження, а це те саме. Ну, вони спокоюється з пальцями. Ні, вони бачили, що я читав, там покази вже з тих всіх сотів, що читав. Читав скверику такому-то, бачили, читав такому-то. Так що за мною вже слідкували і, ну, очевидно, я не дуже був готовий до камери. Бо були хлопці, які так мовити там знали, що можуть, і я не був готовий. Але на щастя я вів себе пристойно. Я нікому не казав, ні на нікого, ні на одного не показав. Зі мною в камері сиділо двох чи трьох, яких вони повипускали з Тернополя. Час від часу когось там ловили та випускали. У мене возили в божевільню, в Вінницю тримали. На експертизу? На експертизу. Скільки то тривало? Та, мабуть, за три тижні десь тривало, привезли назад. Я гадаю, що коли вони мене ввезли у Вінницю, зіпсувалася машина. Вони мене випустили. І то було прохолодно, бо то було десь ранньою весною. Побігай, погрійся, ну що побігай? Я кажу, не буду бігти. Я гадаю, що вони мені хотіли зробити спробу до втечі. Вони копалися з машини, мені там. Я десь то на рівні підсвідомості зрозумів, що тут же ж можуть і пристрілити. О, так вони лагодили ту машину довго. Це така нова машина, воронок як, дуже модерний, як хімчистка чи що, там такі невеличкі кабінки. Ніхто б і не подумав, що це якась іноземне авто, такий УАЗік. Ну, приїхали в Вінниці, я переживав за божевіллю, бо так сталося, що брат у мене, от такий діагноз, ну, зроблять з мене дурака. Але, на щастя, діагноз був поставлений, що нормальний і відповідає за свої вчинки, так що я дійшов до суду. Ну, очевидно, що коли приніс майор Бідьовка обвинувальний цей акт, я його не хотів підписувати. Тут став на шлях боротьби з радянською дійсністю, вороже там порушує так повалення радянської влади, там ще, ну так я думаю, то я кажу, слухайте, я ж не буду це, я ж цього не робив. Яке повалення? Ну в чому повалення? Я маю свою точку зору, я маю на це право, Конституція це не забороняє там. Та що ти мені плетеш, ото Конституція? Конституція не для негрів писана, для таких дурних, як ти, ну в такому плані. Ну ти бери підписи. Кажу, я не буду підписувати. Ну ти що, ти хочеш в підвалі тут сидіти, вже півроку сидиш? Чи ти далі хочеш сидіти? Написав оте два зошити, дурницями займаєшся, був би я твоїм батьком надавав би тобі, дивися, писака великий. То я починаю думати, хлопці, ви викручуєтеся, півроку за дурно тримали, тепер треба ж якось списати, а скільки стаття від півроку? Я мене таку думку. А вони мені спеціально цю думку, так би мовити, на цю думку наводять. Тут був один такий мудрий, Герета. Так ми в нього забрали дві машини, книг вивезли. Так його прийшлося дійсно судити, так ми йому дали 4 роки умовно. Працює далі в музеї зараз. А він своїми два зошитами підписувати виновник чи не підписувати. Хороба, то треба ж їх зрозуміти. Мені ж треба якось викрутитися. Помогти, думаю, мабуть, цього півроку, які зроблять суд, та й достатньо, а стаття від пів до семи. Надійшли, за що ж суди? А в того дві машини книжок вивезли, то я... Грети. Та й дали йому 4 умовно. Тобто він працює, живе там, але не має права далі говорити, бо вирок може вступити в силу, дати, не умов. Та я собі по ці речей думаю, та, мабуть, це ж дійсно, та дійсно очікується, що я хочу тут в підвалі сидіти, КГБ. Ну, певно, я кажу, слухайте, але ж суд буде, та певно, що буде. Певно, що буде, стаття від півроку до семи. А будеш там щось на суді плести, то хто його знає, як буде. Ну, та я вже на суді, та що мені плести? Ви писали, я писав. Та я і на слідці сказав, що я писав, я ж не відмовлявся. Ви так думали, відки ви це знаєте, по радіо чому. А відки у вас такі думки? По радіо чув. Я ж не буду казати, що там десь чув, що той, хто розказував, що там ось щось прочитав. Бо сформувався антисовєтчик на їхніх очах, коли є комсомол, коли є партія, люди, і раптом людина з іншими думками. Відки це взялося? І це, ну, що це є нормальне явище. Я ж ріс, коли розстрілювали людей. Коли я сидів з хлопчиком в першому класі, з одної партії, а зранку його вже немає, бо виявляється, вже повезли його в Сибір. Сім'єю. Та коли я знав, що всі шепотом говорили, коли контингент збирали з автоматами, ходили, коли у сусіда в стодолі якусь жінку били, як ціпами, вона кричала до Бога, бо щось вона там не здала, то що я не бачив, що це за влада, відки це взялося. Очевидно, що всі пристосовувалися, що на сцену виходив на жовтневі свята та й співав першу пісню до якоїсь, бо так треба було, і вже не ставилося під сумнів, що інакше й може бути. Інша справа, що завжди старався втикнути щось ще й людське в той репертуар. Ну, вони вважали, що хтось мав тебе вчити, відки ти мав це взяти. То я все спихав ото на радіо. Так потім вироку було, що під впливом ворожих радіостанцій став на шлях боротьби з радянською дійсністю, методом написання ворожого націоналістичного і там таке. Отакий був вирок. Вирок, суд тягнувся рівно 2 години. Оскільки я нічого, я писав. Ви пішли на обід, привели мене в КГБ туди, в підвал, дали пообідати і завели на зачитання вироку. Стать, суд йде. Суд прийшов і зачитав, що я за свою антирадянську діяльність отримую 5 років таборів суворого режиму і 2 роки заслання в комі РСФ. Бо означено місце в комі? Так, написали вироку, але виявляється, суд не визначає. Ну, очевидно, що потім. У мене в вироку так було написано. 2 роки заслання в комі РСФ. Я, правда, потім був в Томську, з тим ніхто не порахувався, з вироком. Отак я опинився в Васильку таборі. Я був шокований. Дата суду, яка? Десь по тих паперах я чи в квітні місяці, чи 11-го, чи що, щось там таке. В тих паперах десь там воно значить, я вже позабував. Я приїхав, як вже пам'ятаєте, на 19-й табір в Мордовію. 13 квітня. 13 квітня. 71-го року, 13 квітня. Здавалося мені ціла вічність. Ціла вічність. 7 років. Бо 7 років. Я в таборі, після того, коли я прийшов, ви знаєте, я зайшов в камеру, якась напруга через оце чекання, оця невизначеність, оце все раптом все стало, очевидно, так, 7 років, що розплакався. Думаю, ну що це таке? Думаю, Боже, ну я ж... Молився, може, якось порятувати мене від того. Хоч я не пам'ятаю, коли останнім часом я молився, так кажуть, хоч ви в сім'ї віруючих, але хоч відійшов від тієї традиції, кожен день звертатися до Бога тут раптом. Потім, правда, коли прийшов в табір, коли побачив, що, то, що люди по 25 сидять, я приїхав, то звільнялися арешти 46-го року, 25 років люди були сиджувати. Ой, мені було навіть соромно. Десь в неділю, якраз я приїхав в четвер в табір, приїхав, заводять в табір, повилітають. Це 19-й клумби з квітами, лісної клумби свій, радіо грає, люди собі ходять, бо там багато було пенсійного віку, яких на роботу вже не ходили, ходять собі, прогулюються. О, повели в їдальню, там непогано, там так, як, і відносно чисто, і та, якісь там якісь борщ там давали, то я так з'їв, думаю, та якось я виживу тут.